wybrane szampony, odżywki i maski do włosów w promocji drugi produkt 70% taniej. Nie przegap! Oferta ważna do 2 sierpnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 sierpnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W godzinę W w wielu miejscach w Polsce zawyją syreny. W Warszawie uroczystości trwają od rana. Na wznowienie pracy reaktora Maria zgodziła się Państwowa Agencja Atomistyki. Chodzi m.in. o produkcję leków. Polnische Wirtschaft przychodzi w Niemczech do historii. Bierzcie przykład z Polaków, piszą dziennikarze Die Welt. Warszawa pamięta o swoich bohaterach. Od rana w stolicy trwają uroczystości związane z 81. rocznicą wybuchu powstania. Marsz Mokotowa przeszedł ulicą Puławską z przystankiem przy pomniku żołnierzy pułku Baszta. Dają nam sormy bojowe i werble do sztormu nie warczą. Ważne jest dla nas uczestnictwo w tych obchodach i generalnie te wszystkie miejsca związane z powstaniem. Między innymi dlatego, że naszą patronką jest Krystyna Niżyńska, która uczestniczyła w powstaniu warszawskim. 299. Warszawska Drużyna Harcerek, Rudem Rówy. Ty sobie wyobrażasz, że ci wasi poprzednicy, to oni byli w waszym wieku, jak chwytali za broń? Tak, właśnie w naszym wieku byli ludzie i robili to, to jest piękne. Tam na przykład pani Wanda to w naszym wieku rzucała granaty przez okno i to musiało być duże przeżycie. Kolejna rocznica i kolejne dyskusje, czy powstanie było konieczne. Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski przypomina, że jednym z przeciwników rozpoczęcia walk był generał Władysław Anders. Ale jak dodaje, nie ma żadnej pewności, że gdyby nie doszło do powstania, a Sowieci zaatakowali Warszawę, miasto nie zostałoby zburzone, a jego ludność wymordowana. Plany niemieckie były takie, żeby zrobić z Warszawy twierdzę, a wiemy, co się wydarzyło, nie wiem, w Budapeszcie czy we Wrocławiu, ile osób zginęło, jak zniszczone były te miasta, które Sowieci oblegali. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Wrocławia, którzy byli niemieckimi obywatelami, zginęło w Marszu Śmierci, bo zostali wypędzeni przez Niemców z Wrocławia. Jak pisze Rzeczpospolita, decyzję o rozpoczęciu powstania warszawskiego za słuszną uznaje 51% pytanych. Więcej na ten temat dziś w Pulsie Trójki o 17.40. Reaktor jądrowy Maria może działać. Na jego eksploatację zezwoliła Państwowa Agencja Atomistyki. Rzeczniczka agencji Agnieszka Modrzejewska powiedziała, że decyzja była bezterminowa. Decyzja prezesa Państwowej Agencji Atomistyki jest bezterminowa. Tym samym reaktor badawczy Maria może wznowić swoją działalność. Reaktor był wyłączony od początku kwietnia. Zezwolenie na jego eksploatację wygasło po 10 latach 31 marca. Reaktor jest ważny w produkcji niektórych leków do walki z nowotworami. 17-latek walczy życie w szpitalu po wypadku na elektrycznej hulajnodze. Chłopak wpadł pod samochód w Rzozowie koło Krakowa, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem osobowym i doprowadził tym samym do zderzenia. W wyniku tego wypadku kierujący hulajnogą elektryczną doznał bardzo ciężkich obrażeń ciała. Nastolatek został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Niemcy mogą brać przykład z polskiej mentalności gospodarczej, pisze Die Welt. Dziennik podkreśla najszybsze tempo naszego kraju, jeśli chodzi o rozwój w Europie. Niemcy poświęcają Polsce za mało uwagi, podkreśla korespondent Die Welt. Philipp Fritz tłumaczy gospodarcze osiągnięcia wschodniego sąsiada mentalnością Polaków, w tym popularnością słowa gonić. Polska goniła zachodnią Europę i wiodące kraje świata od upadku komunizmu i po 35 latach może zastąpić Szwajcarię w gronie G20. Niemcy natomiast hamują za sprawą postaw typu wstyd śladu węglowego i popularności krytyki maksymalizacji zysków. Obcy Niemcom polski przepis na sukces to, zdaniem Die Welt, gotowość do długiej pracy, wysoka efektywność, szybka cyfra, ale także umiejętne korzystanie z unijnego finansowania. Z kolei wśród zagrożeń obok pata w wymiarze sprawiedliwości i zapowiedzi blokowania działań rządu przez nowego prezydenta, dziennik widzi kryzys gospodarczy głównego partnera handlowego Polski, czyli Niemiec. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. My polecamy też słowo gończy Polski. Po górach teraz nie bardzo jest co gonić. W Tatrach zapowiada się deszczowy i chłodny weekend. Już od ponad tygodnia pogoda nie rozpieszcza tam turystów, mówi Tomasz Zając z TPN. Ten najbliższy weekend też nie zapowiada się jakoś pięknie, słonecznie, więc możemy się spodziewać, że tych ludzi będzie mniej. Zresztą widać po Zakopanem, że jednak tych turystów, którzy odwiedzają nasze góry, jest znacząco mniej. Od stycznia do końca czerwca na teren TPN wyszło 2 800 000 osób. To był serwis Trójki.

Dokładnie tak. Tyle połączeń, a do tego jeszcze Agnieszka Łukasiewicz w naszym trójkowym studio przy Myśliwieckiej, Paweł Zieja, Dariusz Bińkowski w naszym superwozie transmisyjnym. Antena wyciągnięta, wszystko działa, chmur nie ma, słońce świeci w Katowicach, nic tylko zmierzać w naszym kierunku. A drugą godzinę naszego spotkania zaczniemy od tego jegomościa. Ależ to jest człowiek. Fat Dog, także na OFF festiwalu. Kto się wybiera? agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Można pisać, można pytać. Na przykład, co ciekawego robić w Katowicach, kiedy się nie jest na terenie festiwalowym. A my jesteśmy teraz jeszcze do godziny 15 tutaj, przed Muzeum Śląskim. Można odwiedzać nasze plenerowe studio, ale zachęcamy także, żeby zajrzeć do środka. Z nami już Kacper Baranowski. Dzień dobry. Dzień dobry. I to jest zachęta, żeby zajrzeć na kolejną wystawę. Jesteś współkuratorem wystawy zatytułowanej Etnoalternatywa. To brzmi już pociągająco, ale jak dodamy jeszcze nowe spojrzenie na modę ludową, to już musimy zacząć wyjaśniać. Tak, jeśli na samym początku chciałbym sprostować, że kuratorkami wystawy jest pani Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko oraz pani Małgorzata Paul. Ja jestem asystentem w dziale. Pozdrawiamy z całego serca. I od maja tego roku mamy otwartą wystawę Etnoalternatywa, nowe spojrzenie na modę ludową, która będzie otwarta aż do stycznia przyszłego roku, więc jest dużo czasu, żeby ją zobaczyć, ale trzeba się także śpieszyć. Zachęcamy, żeby zaglądać teraz. Oczywiście, to jest świetny weekend, świetna okazja, o festiwal, tutaj żeby... jeszcze bym chciał także wspomnieć, że kuratorki współpracowały także z panią artystką Beatą Bojdą i we współpracy stworzyły właśnie etnoalternatywę, której głównym przesłaniem było chęć pokazania tego, w jaki sposób elementy stroju ludowego są w stanie im inspirować artystów, projektantów mody, stylistów. Właśnie chociażby, jak tutaj nasza wystawa to właśnie pokazuje. Powiał wiatr historii i do tej historii teraz zmierzymy. Historia stroju ludowego, także śląskiego, to przede wszystkim możemy prześledzić u was, tu gdzie jesteśmy, w Muzeum Śląskim. To jest już trochę zmieniony status noszenia na przykład takich strojów, które kiedyś miały wymiar rytualny, miały wymiar spoglądania i bycia w świecie w zgodzie na chociażby z porą roku. Tak jest. Czy to też cyklem natury, tak, cyklem, ale także cyklem pracy. Oczywiście, że tak. Strój ludowy miał tutaj ogromne znaczenie, także tożsamościowe. Tutaj na terenie Górnego Śląska ten strój był bardzo zróżnicowany. No ale także jego znaczenie zmieniało się wraz z upływem lat. To nigdy nie była jakaś taka jednolity. I także dzisiaj wydaje mi się, że strój ludowy poszukuje swojej własnej tożsamości w teraźniejszości, co pokazuje chociażby nasza wystawa, bo z jednej strony to, co powiedziałem na początku, jest to inspiracja dla artystów, ale z drugiej strony jest to właśnie to nowe spojrzenie, nowy duch, który może być wtłaczany w ten strój ludowy i poszukiwanie pewnego nowego miejsca w świecie teraźniejszym, ponieważ strój ludowy nie jest tym samym, czym był 50, 100 lat temu. Teraz jest to zupełnie coś innego i wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym on także szuka swojego własnego samookreślenia i właśnie jesteśmy w takim momencie, gdzie ta wystawa nam to też pokazuje. Dobrze, że o tym wspominasz, bo bardzo dużo mówi się o zwrocie ludowym w literaturze. Strój i to, co nas wyraża, jak my wyrażamy się poprzez strój, ale też tradycje i to, co ubieraliśmy kiedyś, może nie my, ale nasze mamy, dziadkowie, prababki, to jest coś, co w jakiś sposób nas określa. Czy możemy jakoś scharakteryzować ludowy strój śląski albo tradycyjny strój śląski? Tak, w sensie on był oczywiście też zależny od tego, jaka była chociażby pora roku, jaki był stan cywilny danej osoby, czy to była panna, czy to była chociażby osoba zamężna, więc to wszystko miało duże znaczenie takie właśnie tożsamościowe i to też właśnie trochę też nasza wystawa pokazuje. Z jednej strony właśnie mamy etno oraz alternatywę, to też z jednej strony mamy to właśnie etno, czyli jakby część wystawy ściśle etnograficzną, której mamy jakby pokazane najcenniejsze nasze zbiory muzealne i tu są właśnie chociażby chusty tureckie, mamy jakle, mamy żywotki, mamy pasy cieszyńskie, które też pokazywały status. Pozdrawiamy Cieszyn. Pozdrawiamy z całego serca Cieszyn. Będziemy tam w sierpniu, tak. Koniec sierpnia. Oczywiście ta część wystawy jest okraszona całym kontekstem oraz samym tekstem tego, w jaki sposób ten strój ludowy był kreowany. To, co warto także wspomnieć o samej wystawie, to fakt, że nie wszystkie obiekty muzealne są w gablocie, za szkłem. Część jest wolno stojąca. Można się bardzo blisko tym obiektom przyjrzeć, dzięki czemu oczywiście to są nadal obiekty muzealne. Nie można ich niestety dotknąć, ale można z bardzo bliska je obejrzeć i wszelkie detale przestudiować, zobaczyć, a potem zwiedzający przechodzi właśnie do tej alternatywy, do tej teraźniejszości, tego szukania miejsca w teraźniejszości stroju ludowego. Ta druga część jest zaaranżowana na kształt wybiegu modowego, gdzie mamy przedstawione autorskie projekty pani artystki Beaty Bojdy, w której to właśnie widzimy efekt tej inspiracji z tej pierwszej części, więc to wszystko tworzy taką jedną historię oraz jedną taką klamrę kompozycyjną, więc chociażby przykłady tych autorskich projektów mamy tutaj za sobą na plakatach, czy także na stronie internetowej można było znaleźć także. Natomiast każda wystawa to jest pewna całość i zachęcam wszystkich, żeby obejrzeli tę wystawę, bo to zawsze każdą wystawę trzeba chłonąć w całości. I tak mamy to połączenie. Tutaj na Górnym Śląsku strój był elementem bardzo ważnym, był takim wyrazem patriotyzmu, nieraz manifestacją przynależności społecznej czy też narodowościowej. To jest także bardzo długa narracja o statusie chociażby społecznym, ale co nam mówią te współczesne stroje? Znaczy, wydaje mi się, że współczesne stroje to także jest próba szukania swojej własnej tożsamości w świecie, więc stroje współczesne to jest też swego rodzaju, to się dużo też nie zmieniło, ponieważ dzisiaj wydaje mi się, że z jednej strony mamy właśnie, to jest przede wszystkim to poszukiwanie swojej tożsamości, poszukiwanie siebie w świecie, że to jest ten najważniejszy czynnik. Tak, poszukiwanie siebie i samookreślenia się i to też w stroju ludowym też dostrzegamy. On oczywiście no, już nie znaczy to, co kiedyś, ale nadal no, jest to swego rodzaju poszukiwanie i tak to bym to określił jako szukanie tożsamości w świecie, gdzie ta tożsamość jest, wydaje się, że niekiedy może trochę zatracona, jest mniej określona na pewno w ten sposób. Jakie elementy Beata Bojda wyjmuje z tej kultury śląskiej, z tego stroju ludowego śląskiego i jak przeobraża już w zupełnie nowe struktury? A to trzeba już, na takie pytanie bardzo trudno odpowiedzieć, to trzeba na swoje własne oko podejść na wystawę i zobaczyć. W radiu zawsze najłatwiej. W radiu zawsze najłatwiej. Tak, i można sobie wszystko wyobrazić, to prawda. Natomiast trudno jest to określić, ponieważ każdy artysta inspiruje się jakby innym czynnikiem i niekiedy nawet jest trudno określić i wskazać jeden punkt, w którym się artysta wzorował. Oczywiście możemy tu wspomnieć o Kurtce Górniczej, która została, która dokonała się taka dekompozycja właśnie Kurtki Górniczej, która też jest obecna u nas na wystawie i tutaj chociażby za nami też możemy to zobaczyć. Natomiast często to są takie subtelne rzeczy, bardzo małe rzeczy, które trudno wypunktować, tylko trzeba to doświadczyć, bo niekiedy o uczuciach i o pewnych rodzaju takiej inspiracji trudno powiedzieć słowami, trzeba bardziej to doświadczyć, zobaczyć i dopiero wtedy zobaczymy, co autor miał na myśli. I wydaje mi się, że to jest takie najważniejsze, że nie wszystko jesteśmy w stanie opisać, trzeba niekiedy zobaczyć i poczuć. W tym wypadku autorka Beata Bojda i dwie kuratorki, Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko i Małgorzata Paul. Wspominałeś już o nich, no ale oczywiście w roli głównej także tradycyjne śląskie stroje. Warto na sam koniec podkreślić, że ta ekspozycja została też specjalnie wyprodukowana, mówiąc brzydko, a mówiąc ładnie, na potrzeby wystawy została pięknie zaprojektowana. Tak, zdecydowanie. To zresztą ten aspekt estetyczny jest bardzo ważny przy każdej wystawie, ale u nas wydaje się, że robi bardzo duże wrażenie. Natomiast obok tego aspektu merytorycznego i takiego estetycznego, to także jest chęć pokazania i wysłanie takiego komunikatu naszym zwiedzającym, że często inspiracja, natchnienie, że nie trzeba tego poszukiwać gdzieś daleko, w innych tradycjach, w innych kulturach, ale często jest to tak blisko, że my tego nie dostrzegamy. Niekiedy wystarczy otworzyć starą szafę, w której są stare ubrania naszej babci, naszych dziadków i tam możemy znaleźć prawdziwe perełki, kiedy je odkurzymy, prawdziwe skarby, które inspirują i z takim przesłaniem właśnie ta wystawa wychodzi. I wydaje mi się, że to jest takie też najważniejsze w tym wszystkim. Kacper Baranowski, człowiek perła, pięknie opowiadasz. Gdybym nie widziała tej wystawy tuż przed audycją, to po usłyszeniu tylko mknęłabym do Muzeum Śląskiego. Serdecznie zapraszamy. Bardzo szybko. Etnoalternatywa, no nowe spojrzenie na modę ludową. Spoglądajmy. Bardzo jest to ciekawe. Warto wspomnieć, że trzeba zarezerwować sobie nieco więcej czasu na tę wystawę, w ogóle na wszystkie tutaj wystawy, tak ale jest. Tę, bo w niej skrzy się detal. Dokładnie tak. Serdecznie zapraszamy. Kacper Baranowski, dziękuję ci bardzo. A my tutaj w Muzeum Śląskim jeszcze za chwilę wszyscy przenosimy się na teren festiwalu. To przenieśmy się teraz muzycznie. Of everything, I tell her how I really feel. She'll realize that I'm homo for sure. I like the things, but not in a gay way. No homo. I said I like the way she dressed, and then I said no homo. Pre-Raphaelite, Celestial, true painting from Picasso. An angel of the world, the trapped in purgatory, a test from heaven, and I'm straight to hell. Said I like the way she talked, and then I said no homo. Her eloquence, her resonance, the softest tone was spoken. Epitome of everything, I tell her how I really feel. She'll realize that I'm homo for sure. to ze mną pod barierkami Lambrini Girls, także na OFF festiwalu. Nie będę pewnie jedyna. Ja myślę, że o miejsce pod barierkami na Lambrini Girls trzeba będzie walczyć. A teraz powalczymy o uwagę wszystkich tych, którzy kochają teatr. Zuzanna Berendt specjalnie od kilku tygodni przygotowuje dla nas taki wakacyjny teatralny szlak. Bo czy może być coś piękniejszego niż teatr w lecie? No myślę, że może być coś piękniejszego. Może być też lato nad morzem albo lato w górach, ale lato w teatrze też się sprawdza, o czym przekonuje od paru lat program Instytutu Teatralnego pod właśnie taką nazwą. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Program bardzo bogaty i co więcej, dla tych, którzy być może nie wiedzą, chociaż to chyba nie są słuchacze i słuchaczki tego programu, Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego to piękny budynek, całkiem blisko naszej radiowej trójki, ale budynek, który dookoła ma bardzo dużo terenu, z którego Instytut bardzo często korzysta. Tak jest, no właściwie cały Jazdów, czyli to otoczenie Instytutu jest takim terenem, w którym często też odbywają się różne wydarzenia teatralne i okołoteatralne, ale akurat lato w teatrze polega na tym, że Instytut Teatralny w Warszawie wysyła środki finansowe do różnych ośrodków pozawarszawskich, do wszystkich właściwie województw, po to, żeby tam odbywały się latem zajęcia dla dzieci i młodzieży. I to, że jest to lato w teatrze, nie oznacza wcale, że te zajęcia odbywają się w teatrze. Szczęśliwie są to zajęcia plenerowe, zajęcia w ośrodkach kultury, takie, które łączą często aktywność właśnie na zewnątrz, poznawanie przestrzeni z działaniami artystycznymi. I to jest propozycja dla tych wszystkich, którzy teraz nas słuchają, a są spoza Warszawy. W takim razie wysyłamy w świat informacje. Proszę zaglądać na stronę Instytutu Teatralnego albo zajrzeć na stronę www.latowteatrze.pl. Tam na pewno znajdziemy szczegóły. Gdzie w naszym pobliżu, a przypominam, jest to cała Polska praktycznie, gdzie w naszym pobliżu dzieje się coś teatralnego, intrygującego? Co byś mogła nam zarekomendować? Zrobiłam sobie taką trochę wycieczkę, wpisując w wyszukiwarkę różne województwa i to, co wydało mi się bardzo ciekawe, to, że właściwie wszędzie można znaleźć takie zajęcia. One się odbywały w lipcu, ale w sierpniu też będzie kolejna transza, więc można spokojnie ich szukać. Takie zajęcia, które są właśnie bardzo mocno oparte na tym, co jest lokalnie dostępnego, to znaczy na architekturze, przyrodzie, na właśnie poznawaniu tej przestrzeni, którą pewnie dzieci i młodzież stamtąd znają, ale te narzędzia artystyczne pochodzące właśnie z teatru czy z pedagogiki teatralnej pozwalają na te przestrzenie spojrzeć w inny i nowy sposób. Jakie to są narzędzia? To są różne formy animacji, często związane na przykład z teatrem formy, który kojarzy się może z teatrem dla dzieci, ale jest też takim sposobem na to, żeby właśnie zaktywizować grupę, żeby rozwinąć relacje w grupie, więc często dzieciom proponuje się różnego rodzaju działania z obiektami, albo na przykład warsztaty plastyczne, które doprowadzają do tego, że wytworzona jest scenografia, albo rekwizyty, czy kostiumy i później z tymi wszystkimi elementami realizuje się działanie teatralne. To teraz realizujmy marzenia, bo to połączenie wypoczynku, radości, lata. Możemy zaryzykować przy tej pogodzie, że jest lato? Myślę, że lato występuje tak raz na dwa dni w tym roku, więc spokojnie można też trafić na taki dzień, kiedy lato jest. To łapmy te okienka i zaglądajmy na stronę www.latowteatrze.pl. To bardzo dużo wydarzeń w całej Polsce. Możemy pokusić się o podanie liczb? W 39 miejscowościach będą się odbywały te warsztaty, a oprócz tego jest jeszcze taki program, który się nazywa Namiot Cyrkowy i ten namiot cyrkowy, który jest takim wędrownym teatrem, zawita do 10 miejscowości i tam kilkanaście razy zostanie pokazany spektakl o wspaniałym tytule Max chce psa. I to jest produkcja krakowskiego teatru KTO, ale właśnie ona została stworzona z myślą o tym, że będzie podróżować po Polsce i będzie pokazywana właśnie w różnych miejscach publiczności i często będą też towarzyszyć jej warsztaty i spotkania z artystami. Ten spektakl, którego tytuł już wymieniłaś, Max chce psa, w reżyserii Daniela Arbaczewskiego, to jest wiele spotkań w sierpniu. To są raczej małe miejscowości. Są to województwo małopolskie i lubuskie, a konkretnie w jakich miejscowościach i w jakich dniach można się dowiedzieć wszystkiego ze strony www.latowteatrze.pl. Kim jest Max? Kim jest jego przyjaciel? Max jest chłopcem, który tak bardzo chce mieć psa, że sobie go narysował. I ten pies, który jest bohaterem spektaklu w jego pierwszej części, jest właśnie takim psem wymarzonym, który właściwie ożywa i jest częścią takiej rzeczywistości rysunkowej. Ale im więcej czasu Max spędza z tym psem i im więcej się razem bawią, im więcej mają przygód, tym bardziej chłopiec chciałby mieć psa prawdziwego, takiego, którego można poczochrać, wyjść z nim, dać mu wody albo nakarmić go. No i z czasem zaczyna się realizacja tego marzenia i tutaj nie będziemy zdradzać, jakie jest zakończenie. W każdym razie jest to taki spektakl, który na pewno pozwoli rodzicom czy opiekunom i dzieciom porozmawiać o tym, w jaki sposób posiadanie zwierzęcia wiąże się z odpowiedzialnością, ale też o tym, jak często trudna droga dzieli nas do marzeń, które chcemy spełnić. www.latowteatrze.pl, tam wszystkie szczegóły. Teatr i lato. Co robi teatr, kiedy śpi? Teatr latem nie śpi, ale myślę, że odpoczywa. Teraz dzieje się bardzo dużo prób do spektakli, których premiery będą we wrześniu i w październiku, więc wydaje mi się, że chociaż jako publiczność możemy tego nie dostrzegać, to w teatrach praca odbywa się teraz intensywna i raczej lipiec był tym czasem urlopowym, a sierpień jest już przygotowaniem do nowego sezonu. A my tymczasem ruszamy tropem lokalnym, ruszamy tropem małych miejscowości i całego programu Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego, Lato w Teatrze. Zapraszam wszystkich do Lata w Teatrze, poszukiwania różnych możliwości odbioru teatralnych wrażeń w małych miejscowościach w całej Polsce i na wydarzenia rozproszone po kartkach kalendarza i po mapie Polski. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Zdecydowanie. Lato w teatrze to jest ten kierunek, z którym podążyliśmy przed chwilą. Zuzanna Berendt, dziękuję bardzo. To jest przygoda teatralna dopiero. A jaką przygodą będzie ten koncert? Ja nawet nie jestem w stanie sobie tego teraz wyobrazić. Już dziś na scenie eksperymentalnej Os Mutantes. Nossa, não tem medo. Coach! As Mutantes, szaleństwo brazylijskie. Dzisiaj na scenie eksperymentalnej na OFF Festiwalu. No, to są właśnie dylematy. Teraz ogromny dylemat, ja go nie mam, ale czy Kraftwerk, czy Alameda? Dla mnie sprawa jest prosta, szczególnie, że chłopaki dojechali prosto z Bydgoszczy? Tak, tak, przyjechaliśmy z Kujawsko-Pomorskiego. To proszę bardzo, skoro jesteście eksperymentującymi zwierzętami performatywnymi, to możecie przedstawić siebie teraz wszyscy? Łukasz Jędrzejczak mówi właśnie. Rafał Iwański. Kuba Ziołek i są jeszcze z nami Piotr Michalski i Jacek Ból. Jacek Ból, tu osobiście. Jacek Ból, odzywa się. Proszę tutaj patrzeć, tak, co się dzieje na scenie. Jeszcze z nami Szymon Szwart, nasz dźwiękowiec, i będzie z nami też Staszek Rakowski, który będzie odpowiadał za show świetlne. Pozdrawiamy. Świetlny na występie, tak, Alamedy. Tak jest. Ja bardzo się cieszę, że Alameda trafiła w końcu na OFF Festival. Bardzo się cieszę też z tych, którzy już przeżyli wasz koncert, bo za każdym razem jest to spotkanie, które wprowadza nas w pewien rodzaj transu, ale także spotkania z brzmieniami, które nie do końca mogą być dla wszystkich oczywiste. Ten kierunek Os Mutantes nie jest wam daleki. Nie, no Brazylia jest jakimś takim jednym z naszych punktów odniesienia muzycznym na pewno, pod względem rytmów, które staramy się analizować, ale też właśnie czasami podejścia do muzyki, łączenia rytmu, psychodelii, właśnie transu, ale też jakiejś takiej delikatności, subtelności. Te wszystkie rzeczy są nam bardzo bliskie i na pewno muzyce brazylijskiej tego jest dużo. Brazylijska muzyka i projekty trasy także przed wami? Bo to jest ta inspiracja, która jest nieobca wam od dawna, a na pewno nie jest obca w tym składzie. Jeżeli ktoś słuchał Spektry, to może od razu wpaść w taki kanał albo wielokanałowość dźwięków i brzmień, które są związane z, można powiedzieć, luzofońskimi kierunkami, ale to będzie Brazylia, to będzie Ameryka Łacińska, to będzie Portugalia na przykład. Afryka zdecydowanie. Afryka zdecydowanie. To są bardzo bliskie, skoro już jesteś przy mikrofonie, związki tobie. No, to jest dżungla, jeśli chodzi o muzykę brazylijską. No, miałem przyjemność rok temu brać udział w warsztatach takiego mistrza Dudu Tucci z Brazylii. I muszę powiedzieć, że no, duża pokora, jeśli chodzi o zbadanie tej specyfiki rytmicznej, to jedno życie za mało. Niemniej tak się złożyło, że dostaliśmy zaproszenie na trasę do Brazylii, już oficjalne, i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w grudniu znajdziemy się tam na tydzień i zagramy z 2-3 koncerty. Tak, jesteśmy na etapie planowania tej trasy. Będą to koncerty gdzieś w okolicach São Paulo, w samym São Paulo i być może gdzieś w okolicach, bo Brazylia jest ogromna, więc trasy, żeby zrobić trasę po Brazylii, to trzeba by pewnie wynająć helikopter albo samolot, a nas to nie stać, więc będziemy jeździć w pewnym fragmencie Brazylii. Ale to drogo i mało ekologicznie. Tak, dokładnie. Ślad węglowy duży. Ale za to São Paulo bardzo wygodne do lądowania helikopterami, bo tam są tak, najwyższe budynki w całej Ameryce. To Kuba będzie coś, może coś powiedzieć, bo Kuba już raz był w São Paulo. I tak, lądowałem wielokrotnie. Lądowałeś Paulo, helikopterem wielokrotnie. W takich budynkach helikopterem i muszę powiedzieć, że to jest przereklamowana opcja. To dobrze, czyli jednak rezygnujemy z helikopterów, ale tak jakby jest. Ktoś udał się na trasę śladem Alamedy, no to zapraszamy w grudniu? Tak, tak. Jeżeli ktoś nas słucha i będzie w tym czasie w São Paulo albo w Ameryce Południowej w ogóle, to musi przyjechać koniecznie na nasze koncerty. Czuję, że szansa jest gigantyczna, ale jeżeli ktoś nie przebywałby akurat w São Paulo, co jest oczywiste, ale w bardziej nieoczywisty sposób zjawiłby się na OFF Festiwalu dzisiaj. Tutaj, to tylko dzisiaj. Spektra 1:1, czy posłuchamy czegoś innego? No, Spektra 1 to już jest wspomnienie w tym momencie. Gramy chyba z tego albumu ze 2 utwory, jeśli dobrze pamiętam. A tak to Spektra 2, no i nowe utwory. Tak, już patrzymy w przyszłość. Zaprezentujemy 4? 4 nowe kawałki. 4 nowe kawałki, także ludzie, szykujcie się na to. Zaraz po Machine Girls na scenie? Podobno. Podobno. Tak, tak, tak. Jesteśmy w pisaniu. Zakładamy, że wszystko Bóg da. Zachęcamy, żeby zostać. Jeżeli ktoś ma dylemat Kraftwerk czy Alameda, dla mnie sytuacja jest prosta. Ja zostaję po Machine Girl na Alamedzie, ale oczywiście kochamy tych, którzy kochają klasykę. Ale Alameda, gdybyście mieli też dla tych, którzy być może nie słyszeli nigdy waszej muzyki albo z wami się nie zmierzyli, jaki to jest konglomerat brzmień? Z czego korzystacie? Co to jest za instrumentarium? Nawet nie myślę o tym instrumentarium, którego wy używacie na scenie, ale którym się inspirujecie. I co to są za rytmy, co to jest za metrum, bo spotkanie z tą muzyką to będzie dla tych, którzy usłyszą to po raz pierwszy, ogromne odkrycie. No, jakby mamy takie dwa tory, którymi się inspirujemy. Jeden to jest muzyka, powiedzmy, no nazwijmy to tradycyjna, właśnie z Brazylii, z Karaibów czy z Afryki. A drugi taki nasz punkt odniesienia to jest już tak by muzyka, współczesna muzyka klubowa, też z tych rejonów, która w jakiś sposób jest połączona z tą muzyką tradycyjną. Co oznacza, że jest duży nacisk kładziony na polirytmie, czasami na nierówne metra. Dużo rytmów trójkowych, synkopowanych, więc jest to faktycznie muzyka tak na pierwszy rzut ucha dla słuchacza tutaj w Polsce. Może się wydawać trochę obca i nieintuicyjna, ale wszystko staramy się jednak podać w takim sosie, żeby to było jak najbardziej komunikatywne i przede wszystkim w jakiś sposób taneczne. Zależy na tym, żeby ludzie na naszych koncertach nie tylko siedzieli i słuchali, ale też reagowali żywiołowo. Bo do tego, co tworzycie, nie da się przede wszystkim w ogóle nie reagować. Ja zachęcam i to jest też bardzo fajny moment, ponieważ na festiwal powraca scena Trójki i wy właśnie na tej scenie o 23.40 cieszymy się razem z wami. Tak, my też się bardzo cieszymy, dziękujemy za zaproszenie i że w końcu się udało, że możemy na OFF-ie właśnie na scenie Trójkowej wystąpić. Wspaniale. Jakub Ziołek pamięta godzinę, o której gra, to się chwali. Scena Trójki, to już dobrze. Ja dopowiadam i także proszę śledzić to, co dzieje się na tej scenie, ponieważ no, jest tam mnóstwo innych składów, które są po prostu świetne. Zatem ja zrobię tę rundę. Bardzo miło was gościć i czekamy, nie tylko ja myślę, na koncert. Zatem... Zapraszamy. Kto zapraszał? Alameda, Łukasz. Tropical Industrial Dance Music, Alameda. Kuba Ziołek zaprasza bardzo serdecznie. Piotr Michalski, zapraszam serdecznie. Zapraszam serdecznie, Jacek Ból. Panie Jacku, to jest dopiero przyjemność. To grajmy, Alameda na antenie Trójki. Alameda, co za skład na naszej trójkowej scenie. O 23.40 tuż po Machine Girls. Dla niektórych duża konkurencja, bo Kraftwerk na scenie głównej, zatem będą trudne wybory. Ale to nie jest festiwal prostych wyborów. Ja mam propozycję i tutaj nie ma żadnego wyboru. Jest taka narracja i taka opowieść, która tutaj w Muzeum Śląskim przydarzy się w październiku i my, mam nadzieję, z panem Michałem o tym teraz opowiemy. Michał Burdzyński z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jura. To jest wystawa, która w październiku otworzy się tutaj, na miejscu. Czy chodzi o Jurę Częstochowską? Tak, oczywiście chodzi o Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, którą na naszej wystawie nazywamy Jurą Polską, dlatego że próbujemy różne perspektywy otworzyć, właściwie środkowoeuropejskie i wręcz światowe, dlatego że te warstwy geologiczne, te wapienie nie dotyczą tylko naszej Wyżyny, ale tak naprawdę rozpościerają się po całym kontynencie i dalej. Natomiast oczywiście skupiamy się na naszej krainie. Podtytuł wystawy brzmi Kraina bez końca. Z różnych powodów, to są, myślę, że bardzo interesujące dla wszystkich konteksty. Nie chcemy zdradzać wszystkiego teraz. Także zdecydowanie warto przybyć do Muzeum Śląskiego w Katowicach, żeby zobaczyć jedną z największych w ostatnich latach, czy na najbliższe lata, myślę, wystawę, ponieważ jej powierzchnia faktycznie pochłonie 1660 metrów kwadratowych i będzie to ponad 400 obiektów sprowadzonych z ponad 50 różnych muzeów, organizacji i od osób prywatnych. W jaką stronę i w jakim kierunku pobiegnie narracja? Nie będziemy za dużo zdradzać, ale tak naprawdę nie zdradzimy nic, jeśli opowiemy o tym, jakimi ścieżkami podążymy wraz z wami, bo te liczby brzmią imponująco, ale również imponująco brzmi pomysł na tę wystawę. Właściwie wszystko wiąże się z kulturą na tej wystawie. Oczywiście wprowadzamy również wątki paleontologiczne, geologiczne, przyrodnicze, historyczne, archeologiczne. Chcemy pokazać, jak ciekawa, jak wielowymiarowa jest to kraina, którą przecież wielu z nas uwielbia, wręcz kocha. Niektórzy się wychowywali na Jurze, tak jak ja na przykład, oddali część swojego serca, tak jak Tatrą w gruncie rzeczy. Będzie mowa również o środowisku wspinaczy skałkowych. Będzie mowa o przyszłych Taternikach przecież, bo pojawią się zdjęcia Ryszarda Pawłowskiego, Jerzego Kukuczki i tak dalej nawet. Będzie mowa oczywiście o wielkich tradycjach turystyki kwalifikowanej, kwestia PTTK, wcześniejszych tych organizacji polskich. No i w największej mierze będziemy mówić na tej wystawie o sztuce. To będzie przegląd, taka szeroka panorama malarstwa, grafiki, fotografii, obiektów przestrzennych, wideoartów, filmów, właściwie od połowy XIX wieku, czyli od romantyzmu, po nasze czasy, po artystów najmłodszych. Na jakiej etapie jest produkcja? I właściwie to jest bardzo intrygujące, zajrzeć za kulisy robienia, konstruowania wystawy. Jak produkuje się tak wielką, obszerną, pełną 400 obiektów? Proszę to sobie wyobrazić. Sobie. Jesteśmy na Śląsku, więc mogę przywołać tutaj kalibra. Więc wyobraźmy to sobie. 400 obiektów, wielka przestrzeń. Jak to się robi w waszym pueblo? Nic nie dzieje się w pojedynkę. To znaczy jest to rzeczywiście duży zespół i już w tej chwili po raz pierwszy oficjalnie wszem wobec bardzo gorąco dziękuję swoim współpracownikom. Mamy do czynienia z koordynatorami organizacyjnymi, z koordynatorkami produkcji, z osobami, ze specjalistami odpowiedzialnymi za multimedia, za rozmaite inne technikalia, czyli z tymi wszystkimi ekspertami z różnych dziedzin, bez których absolutnie taka ekspozycja nie mogłaby powstać. To jest kwestia również wydawnictw, kwestia magazynów zbiorów, czyli ruchu muzealiów. To jest kwestia transportów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko powstaje właściwie w zalążku w umyśle kuratora wystawy, czyli pojawia się koncepcja tej wystawy. Omawiamy to wszystko potem na specjalnych spotkaniach z dyrekcją, z można powiedzieć kolegium, prawda, kierowników merytorycznych i sprawa się rozwija w czasie, akceptujemy projekt, trafia on do programu merytorycznego instytucji, zaczynamy to realizować. Najpierw powstaje projekt, działamy z firmą zewnętrzną, oczywiście zajmującą się wszystkim po kolei, tam też wiele osób w to jest zaangażowanych. No i w tej chwili właśnie będziemy podpisywać umowę z firmą, która zrealizuje ten projekt wykonawczy, która po prostu wybuduje nam aranżację, no i pomoże nam w ulokowaniu wszystkich poszczególnych obiektów w odpowiednich miejscach na tej wielkiej przestrzeni. Najtrudniejszy obiekt, który musicie tutaj sprowadzić albo który chcecie nam pokazać do zaopiekowania? Wiele obiektów takich jest do zaopiekowania, ale na pewno obraz Wojciecha Gersona, historysty z połowy XIX wieku, z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, jest dosyć problematyczny z uwagi na swoje rozmiary. To jest faktycznie, nie chcę teraz przekłamać, ale około powiedzmy 2 na 3 metry, więc to są rzeczywiście bardzo duże obiekty o poważnej wartości, nie tylko artystycznej, więc potrzebują odpowiednich skrzyni, potrzebują faktycznie takiego specjalnego transportu. No i potem oczywiście jeszcze takiej naszej pieczołowitego usytuowania na wystawie. Michał Burdziński, dziękuję bardzo. Po tej zapowiedzi chyba nie możemy mieć złudzeń. Po prostu musimy być tutaj w październiku w Muzeum Śląskim w Katowicach. Którego dnia otwarcie? 16 października 2025. Zapisane w kalendarzu, mam nadzieję. A z nami już Nikap. To jest szalony skład, także dzisiaj na OFF festiwalu. No i tak, Terra Cultura, Agnieszka Łukasiewicz w Warszawie, Paweł Zieja, Dariusz Binkowski i Agnieszka Obszańska. Dziękujemy bardzo za dziś. Dziękujemy także dyrektorowi Muzeum Śląskiego i Ani Kopaniarz za gościnę. Fantastyczna koordynacja. Nikap dzisiaj, jutro w obroty Nikap wywiadowo biorą. Nie powiem kto, wszystko się okaże. Bądźcie z nami, bądźcie z Trójką. Jesteśmy tutaj na OFF festiwalu. Kolejne audycje dzisiejsze już z terenu. Do miłego. Sponsorem audycji było Mini, dostawca samochodu Mini Cooper i partner OFF festiwalu. Zapraszamy do reklamy. Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku słodzonych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. I pomidory kiściowe, cena przed obniżką 7,99. Teraz 3,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy.